فجرت یو بل سر بگڑ وڈ کریشی که خواگه در یابونه دیو کتراخری ندا با یو بل سر ورگڑ کریشی موجوده وقت که دا اللہ دا قدرت یو پرده دا دی تر منزه دا گڑی گینا خود دا پرده با تی دا منزه لیلی کریشی وَإِذَا الْبِحَارُ او پا کم وقت که چه در یابون فجرت یو بل سر گڑ بکریشی نو دا طول در یابون چه یو بل سر گڑ شی نو پا دے بانده با اورو لگی او بس وزیگی لمبا بکریشی وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَت پا کم وقت کے چی دا قبرونو ندا مری برا باہر کریشی بعثرت راپورت بکریشی وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَت عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَت خبردار بشی ہر یو نفس ما پا اغسو قدمت چلوان دیلی گلی دی وَأَخَّرَت او سیر رست پریخی دی دے ٹولو نہ بہر یو نفس خبر شی آسمان بسیری شی ستوری با یو بل سر خوار واری شی دریابون با یوزی شی دا قبرون نہ بمڑی را پورت شی نہ دغه وقت کے ہر انسان پوئے بشی کہ سی لے گلی دلوان دے سی پریخی دی رستو روان دے لے گل نہ مراد سری اغا نیک عملونه چه دکلی دی او رست پری خدا پری خودل نمراد داره چه دا عمل ندکلی ترک عمل نو دا قیامت پرز بانده هر بنده با پویشی چه نیک او بد سس کلی دی او نیکی یا بدی سس پری خیلی ما قدمت سی کلی دی نیک دیو که بدی سی کلی دی او آخرت او کم کمی پریخی دی نیک دیا که بد دیا غی پریخی دی او دا معنیم کی دیشی جلوان دی لیگلی دی دا دینا مراد اعمال لی چه پخپل اکلی دی کم اعمال پخپل اکلی دی نو دا قدمت روان دی لیگلی دی که نیک دیا که بد دی اخرت پریخی دی دا دینا مراد داده چه پخپل خوی ندی کرده خو پا دنیا کی یو طریقه روانه کرده و پا غیبان خلق و عمل کرده نو که نیک کاری کرده نو دا در پارا دا ثواب یو سلسله دا جاری دا که بد کاری کرده نو دا بده یو روانگی کرده دا بد کار شروع دی رست پی کار خلق کرده نو کچا دا نیکی کارونا پریخی پاگی خلق عملونا کئی نو دا دے مر انسان عملنامہ کی با نیکی لیکلی شی او کچا دا بدے کار یو طریقہ پریخی وی نو دے خو مر دے خود دا دا مرگ نرست چی پدغی بدے سوک عمل کئی نا غبر دا عملنامہ کی لیکلی شی نو قدمت و اخرت کم کارونا پخپل کری دن دا قدمت کرانل او کم کارونا کدا نیکی دیو کدا بدے دی رستے یو طریقہ خلقو تپریخ دا نو دا اخرت کی رازی نو دا نیکے کارونا دا نیکے طریقے پری خودل دا ثواب کار دے اس پا جن کے دا سے کار مکوا جستا دا مرگ نا رستو دا غی عذاب تا تا ملاوی گی رستو گوری بیا وارثان ستا دا نیکے انتظام نکی کتاو تا بدلار پریخی دا غیر و بدلار کی روانی نو دے انسان تا بخکارک لیش علمت نفسن خبردار بشی نفس ما قدمت و اخرت چسی روانی لیگلی سی رست پریخی ینبعو الانسان یوم اذن بما قدم و اخرت

مزاج در لخل در کرے فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک فکم یو شکل کچ اللہ اغسطل رکبک نتے مرکب کرتے جوڑ کرلے انسانان سمر چلی در طولو ہے ات یو شانتے دے خسرد دی پا کروڑنو پا دمنو پا اربنو خلق دی دا ارچا شکل لبل نب فرق دے کروڑنا اربنا پا دمنا خلق دا دی یو شکل لبل سر نملاوی گی کدا طول یو شانتے جو کرنو بیا با دی فرق نشکولے دا خپلو دا پردی بارو فرق نکی رو اللہ وی دا دمر کمالات ما در تخکارا کرل دین رست بیا والے دوکا کہے گے ما غرک بربک الکریم سشید دوکا کرلے پخفل ربانے کی غرب کریم دے مغافل کہے گا رب صفت دل تروڑو کریم ورسر ذکر کر اشارہ پکے دے تر چے انسان دوکا کہے گا ما دا دوکا کہے دو سبب دے دا اللہ کرم دے کہ پخفل کرم ستا پا ہر گناہ بانے فوراً سزا نہ درکئی دا دا اللہ کرم دے کئے گناہونا خو رزق کے در لکمے نہ دے روستے پا ہر گناہ دی نیسینا نو پا دے لطف کرم دا اللہ دو کشلے حال دارے چی پا دے بانے نورم تابدار شا اللہ رحم کئی تکے گناہونا او پکٹول گناہنو دے فوراً نیسینا نو پا دے دو کشولے نو چی دی نیسینا نو دے تو گورا چی قہارو جبار دے کلا بل تکذبون بالدین دا دو ککے دو ہرگز بلا وجنشترے کلا ہرگز دا دو ککے دو وجنشترے بل تکذبون بالدین بلکہ تاسو نسبت دا دروغو کوئے روز جزاتا بالدین دا قیامت رست یوم الدین وی نو دا قیامت دا روز تکذیب کوئے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ بے شک پتاسو مقرر دی حفاظت کون کے نگہبان فرشتے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ بے شک پتاسو مقرر دی لحافظین حفاظت والا فرشتے کراماً کاتبین کراماً عزت والا دی کاتبین لکن کے فرشتی دی یعلمون ما تفعلون یعلمون دغا فرشتے پوئی گی ما پا اغس تفعلون چی تاسو کم عمل کوئے تا چی ہر سکین استا پا عمل بانی دا فرشتے پوئی گی کدا اغوی مخ کے و کدا اغوی مخ کے نکے دا فرشتے ہر وقت دا کرامن کاتبین دا انسان سروی و چکل دا انسان بے پردی کی گی نو اغا وقت دا فرشتے تینا اقواشی مثال پا طور بانے سڑے لام بھی غسل کی نو دے وقت خودے جامع لری کی نو دا فرشتے دیر حیانا کی دی اغوی تینا اقواشی اور دے غسل خانے تینا نواتا اللہ انبی جامعی نشتا نو دے دغا دے کہ چسا عمل کئی نو دے بوئی چی فرشتے خو نشتا ہے نو فرس کدھا اڑی روجہ دا اور یو سڑے غسل خانے تا نو تا زانتا تازہ یخ اوبے اچولی دی دا غسل خانے سبیل ڈک رے پا دغا دے کہ حصو کم نشتا رے صرف دا یو بندہ رے اگا فرشتے ہم تینا باہر شیو دی اور دے تن دے اگشتے ہوئی روجہ دے دے کہ حصو کم نشتا رے او بس اگر یخ یخی او با پزان چی رالو لگه تیر اکلوی اس کلی قصدن اگر او بی اس کلی روجه خوی او خوارده چا تا پتے لگی اللہ ارز ہے کی وینی ہر سنگ حال کی وینی و دی پرشتو خولی دلی نده و چکل دا جامعی وات چلو غسل خانه نرا باہر شن چی دی تندی تیو کت پتندی علامه دا پرشتی پا علامه پیشو چی دا روجه خور دی روجه او خوارده دغه دغه څوک شته ما هو فرشتي الله پوې کړلې يعلمون ما تفعلون